राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 6 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः कोई विशेष बात पैदा नहीं हो रही भाई, क्या कहें बोलो। बात छोड़ो, अच्छी नारायण नारायण नारायण। शरीर तो घटता नहीं है, मरता नहीं है, ये जीवात्मा मरता नहीं है, घटता नहीं है, जलता नहीं है, तो फिर ये शरीर के जलने से ये दुखी क्यों होता है? आपका प्रश्न है, कहते हैं आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, ऐसा है, और करता शरीर भी करता नहीं है, इंद्रिय भी करता नहीं है, मन बुद्धि करता नहीं है, प्राण भी करता नहीं है, आत्मा भी करता नहीं है, तो ये सुख दुख क्यों होता है, ये प्रश्न है। टुकड़े टुकड़े होना शरीर से, शस्त्र से कटता नहीं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। हाँ। शरीर ही तो कटता नहीं, जलता नहीं, फिर शरीर के कटने से मरने से वो दुखी क्यों होता है जीवात्मा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नान्दति पावकं न सेनं क्लेदयति चाहो न शोषयति मारुतः। ये चार भूतों में ही क्रिया होती है, आकाश में क्रिया होती नहीं, तो चारों मुझे नैनन संदेन शस्त्राणी, ये पितृ तत्व की बात बता दी, नैनन धाति पाव अग्नि की बता दी, नैन नहीं आपा जल की बात बता दी, न शोषित मारुत भवन की बात बता दी। चार भूतों में ही क्रिया होती है, चारों भूतों की क्रिया से भी उसे कोई असर नहीं पड़ता कि वो छेद या दाई अकले या शिष्य है। तो फिर शरीर के कटने से ये दुखी क्यों होता है? अच्छेद या दाई अकले या शिष्य है, शरीर कटने से क्यों कटता है? तो हम बात कहें, एक संत की बात याद आ गई, वो मैंने एक लेख में देखा था, एक संत रहते थे, तो उन्होंने एक वृक्ष लगाया था, एक वृक्ष लगाया तो वहां पर मिलिट्री आकर रही, तो उस मिलिट्री ने उस वृक्ष को काट दिया, उन्हें अपने रहने की जगह थी, साफ करके काट दिया। उस बाबा ने कहा तुम मत काटो, काट दिया। काटने के बाद एक बंदर था, जब वो पालतू उसको रखा, तो छेड़ करके वो बंदर काटता रहा, तो अपने शरीर को सब कटवा कटवा के मर गए हो, वृक्ष काट दिया इस दुख से, तो दुख से मर गए। तो वृक्ष कटने से वो दुख क्यों हुए? वृक्ष तो अलग है, और कटने से वो मर ही गए फिर साधु, तो क्या बात है? उसमें अपनापन था, वृक्ष में अपनापन, इस बार उसे कटने का असर पड़ा। कल बताया था नहीं, मकान है 4 लाख बिना या 6 लाख बैठ गया, फिर वही तोड़े तो कोई फर्क नहीं है, कोई कोयले की लकीर में निकाले तो माता ने चीर दिया भाई, वैसा लगता है। तो अपनापन है, वो मेरापन है। तो शरीर में मैंपन मेरापन दो है। जब मेरापन होता है उसके नाश होने से दुख होता है, तो मैंपन और मेरापन दो शरीर में कर लिया इसलिए दुख होता है। और मैंपन और मेरापन न किया जाए तो दुख नहीं होगा। हमने एक बात सुनी है कि महाराजा जनक थे और ये पास संत आए, तो संत आए रात्रि में, तो महाराज बना नहीं थी पहुंच गए, तो संत आए तो वो रानी के पास सोए हुए थे। तो संत ने देखा, तो संत ने देखा भी है तो रानी के पास सोए हुए हैं। तो संत को देखते ही ऐसे मन में आई, तो पास में अंगीठी पड़ी थी। शीतकाल का समय था, राजा थे, तो अंगीठी थी, उस अंगीठी में हाथ रख दिया यूं। तो उठा उठाया, उस संत ने उठाया, कहा जाता है। तो जनक महाराज ने कहा कि भाई यहाँ सो चाहे आग में सो जाओ, फर्क क्या पड़ता है। हमारे शरीर यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, अब यहाँ सोया है, यहाँ सोया है, तो क्या हुआ, फर्क हुआ। तो जब देह में मैंपन और मेरापन नहीं रहता तो उसे दुख नहीं होता। और सत्संग के द्वारा और क्या करते हैं, मैंपन और मेरापन भी हटाते हैं। निर्ममो निरहंकार से शांति मरी गच्छति। तो मम और अहंकार यही है। कर्मयोग के द्वारा भी विहार कामान या सर्वान पुमांस करते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मरी गच्छति। और भक्ति योग में भी निर्ममो निरहंकार समुदुख सुख क्षमी। और ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिगम विमुचे निर्मम शांत हो गया गल्प दे। तो निरहंकार निर्मल हो, निर्मम होने से दुख नहीं होता। और ममता एक वृक्ष पर हो जाए तो दुख हो जाए, एक बकार पर हो जाए तो दुख हो जाए। तो ममता है सिवाय अहंता और मन पर अहमपना हो जाए तो दुख होता है। तो अहंता ममता मिट जाए तो दुख नहीं होता। अर्थ ये नहीं है कि निर्मम निरहंकार होने पर उसको ज्ञान नहीं होता। आग गाहे ठंड गाहे घर में ज्ञान होता है, पर दुख नहीं होता। दुख और दर्द दो चीज है, एक दर्द है एक दुख है। तो दर्द नहीं होता, दुख होता है। और दुख नहीं होता, दर्द होता है। तो ज्ञानी महात्मा के शरीर को अगर जाया जाए काटा जाए तो दर्द तो होता है, दुख नहीं होता। दर्द होता है यहाँ कटे तो यहाँ, और दुख होता है यहाँ। अब मैं क्या कहूँ, हाथ कट गया, उंगली कट गई, यह दुख यहाँ होता है। तो वो दुख नहीं होता, दर्द होता है, दर्द का ज्ञान होता है, परंतु दुख नहीं होता। तो कोई स्त्री मर जाए, पुत्र मर जाए, भाई मर जाए, बंधु मर जाए, कोई प्यारा मर जाए तो उसे दुख नहीं होगा। गृह है धन चला जाए, ये दुख है सब तरह के। कई पेटे कई पीहरे कई धन हीना हो, थोड़े थोड़े दुखड़े दागा है सबको। कई पेटे कई कई हमारे बेटा नहीं है, कई हमारे पीहर में भाई नहीं है, पिता नहीं है, माँ नहीं है। कई पेटे कई पीहरे कई धन हीना हो, कई धन नहीं है। तो ये दुख सब में रहता है, परंतु वो बोध होने पर निर्मम और निरंकार होने पर दुख नहीं होता। दुख मैं और मेरा से होता है। जहाँ मेरा करो दुख शुरू हो जाएगा। देखो संसार में आपके एक घर है, दो तीन घर होगा, एक घर है किसी के, तो एक घर है। अब वो घर टूट जाए दुख होता है। पास में पड़ोसी कई घर धराशा ही हो जाए तो दुख नहीं होता। पांच सात कुटुंब भी है उनमें कोई मर जाए दुख होता है, उनके सिवा दूसरा मर जाए दुख नहीं होता। हजार दस हजार लाख दो लाख रुपये है उनमें से चले जाए दुख होता है, और लाखों करोड़ों रुपयों का इधर उधर हो जाए दुख नहीं होता। तो दुख का कारण रुपया ज्यादा नहीं है, घर के मर जाए कारण नहीं है, मकान टूट जाएगा दुख नहीं है। दुख तो मेरापन का है। तो ज्यादा से तो मुक्ति हुई हुई है सबकी, क्यों दुख होता ही नहीं। चाहे लाखों आदमी मर जाए तो थोड़े से एक आदमी, थोड़ा सा रुपया, थोड़ा सा घर, उसमें तो छोड़ दो, फिर सब ठीक हो जाए, मुक्त हो जाओगे। जिसका हमारापन नहीं है उन मनुष्यों को मरने से दुख होता है क्या? जो रुपये हमारे नहीं है किसी घटा लग जाए तो दुख होता है क्या? जो घर हमारा नहीं है वो टूट जाए तो ऐसा ही हो जाए तो क्या दुख होता है क्या? दुख तो मैं और मेरा में होता है, मैं और मेरा जब तेरेगा तो दुख होगा, और मैं और मेरा न होने दुख नहीं होगा, दर्द तो होगा शरीर का, दर्द का ज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है एक दुख होता है, तो ज्ञान तो जब तक शरीर में है तब तक ज्ञान तो होगा, कहीं मच्छर काटे तो ज्ञान होगा, सर्दी का ज्ञान होगा, गर्मी का ज्ञान होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, समझ तो होगी पर दुख नहीं होगा, दुख संताप नहीं होगा। शरीर में दुख पैदा होने से मूर्छा तो हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा, ये हो जाएगा, परंतु दुख नहीं होगा। दुख है सम दुख सुख है स्वस्थ, सुख दुख समान हो जाते हैं, और क्योंकि स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया अपना सम दुख सुख है, तो सुख दुख का भोगता कौन है? कि पुरुषा सुख दुख खाना भोगते थे हेतु रुचि दे, पुरुष सुख दुख भोगना भोगते में हेतु होता है, कौन पुरुष होता है? पुरुष प्रकृति स्थित ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहता है तो भोगता बनता है, प्रकृति का कार्य शरीर में स्थित रहना से शरीर में सुख दुख होता है, वो सुख दुख से रहित होता है, क्यों? कि सम दुख दुख स्वस्थ है, स्वयं स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, तो दुख कैसे होगा? तो स्वरूप में दुख है नहीं, तो स्वरूप में स्थित होकर दुख नहीं होगा। जब तक शरीर में स्थित रहेगा, स्थूल में रहेगा, सूक्ष्म कारण में अपनी स्थिति में रहता है, दुख होगा। हम जहाँ रहते हैं जिस घर में हमारी ममता होती है उसमें दुख होता है, ममता नहीं होती उस घर का कुछ नहीं होता, ऐसे कुटुंब भी है हमारे हैं तो सुख दुख होता है, हमारे नहीं हो तो सुख दुख नहीं होता। आपने अपनी कन्या का संबंध किया, सगाई कर दी, और वो लड़का बीमार हो तो आप वैद्य लेकर दौड़ते हैं, दुनिया में बहुत से लड़के बीमार है आप दौड़ते हैं क्या? तो हमारा हो गया भाई, हम अपनी कन्या देंगे, संबंध कर दिया तो उसकी आपकी चिंता लग गई, वो खराब हो जाए आपको दुख होता है, तो दुख तो मैंपन मेरापन में है, अरे मैंपन मेरापन छोड़ दे फिर नहीं होगा, निर्ममो निरहंकार शांति मधि गच्छति। कबीर साहब ने कहा मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बने, जहाँ के राम आधार, मैं और मेरा राम का हूँ, मैं राम जी मेरे हैं, तो मैं मेरा राम जी हो जाए, राम जी मरते हैं ना कुछ करते, इस बात से दुख होता नहीं, शरीर में मैं मेरा पर है नहीं, इस बात से दुख नहीं होता। तो दुख का कारण तो अपनापन है, आप किसी के साथ अपनापन कर दो दुख हो जाएगा, शादी हो गए, वृद्ध हो गए, त्यागी हो गए, तो कोई मरे से दुख नहीं होता, परशु सेवक है की सेवा करते हैं, हमारे प्रेमी है, चेला चेली है, उसे मन दुख हो जाएगा जरूर। ऐसे गृहस्थी है उनमें हमारे स्वामी जी, हमारे स्वामी जी करे तो स्वामी जी के दुख से दुख हो जाएगा, हमारा दुख कोई हुआ नहीं, तो सुख दुख तो मेरा और मैं मारने से होता है, जैसे मैं निर्मम और निरहंकार हो गया हूँ, दुख इस बात का है, सम दुख सुख क्रमी सम दुख सुख निर्मम और निरहंकार सम दुख सुख, सुख दुख में सब हो जाएगा जब निर्मम और निरहंकार हो जाएगा, ये बात है। तो अहंकार ममता है, इसको मिटाना है, अरे सत्संग के द्वारा यही बात होती है, मैं मेरापन मिटता है, शरीर नहीं मिटता है, शरीर फल नहीं पड़ता है, न मन में दिव्य इंद्रियों में फर्क क्या पड़ता है, जो ममता है अहंकार ममता ही छूट जाती है, ये छूट जाने फिर दूर नहीं होता। अपनी कन्या बड़ी है उनकी चिंता हो गई, और देवियों से आपको अच्छा फल मिल गया, अच्छा घर मिल गया, आपके मन चाहे ठीक कन्या का संबंध हो गया, कन्यादान आपने कर दिया, अब उस कन्या की चिंता है क्या? अब चिंता घर पर ही बैठी है भाई, बैठो मेरी चिंता नहीं, क्यों नहीं है? अब हमारी नहीं भाई, अब हमारी नहीं है, तो कहे भाई कन्या तो पर होता है, हमारी है ही नहीं, तो कन्या वही है, आप भी वही है, घर भी वही है बैठी है, परंतु तो अपनी है तब तक बड़ी चिंता है, जब दान कर दिया विवाह कर दिया अब उसी चिंता है ही नहीं, कन्या घर पर ही बैठी है पर उसी चिंता नहीं है। प्यारे पुत्री का ऐसे ही प्यार भी करते हो, देते लेते हो, गहना कपड़ा देते हो, प्यार करते हो, अपनी प्यारी कन्या है उसको देंगे भाई, तो उसी चिंता नहीं हो, दुख नहीं होता, तो दुख तो मैं मेरा मैं है, इस वास्ते मैं मेरी का त्याग कर दो फिर मौत हो जाएगी, निर्मल हो जाए शांति बनी गति निर्मम हो निरहंकार सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख सुख क्षमी बारह अध्याय में निर्मम हो निरहंकार लिखा है। तो ये मेरा पन मैं पना बैठा ये पकड़ा है इसमें दुख होता है, जीता है तब से दुख का ज्ञान होता है तब, और मरने के बाद ज्ञान ही नहीं होता, अग्नि में जला देते हैं ज्ञान नहीं, वहां पर प्राण प्राणों का वियोग हो गया, अब कोई बात नहीं काट की तरह है। ये जो संबंध मानना है और सुख की आशा रखना है, आराम की आशा है सुख की आशा है, उसे दुख होता है। बेटा मर जाए 25 वर्ष का तो उसको बड़ा दुख होता है, 25 वर्ष का बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, और वही बेटा 17-18 साल में ऐसा ही अवस्था में बीमार हुआ और 25 वर्षों की अवस्था तक बीमार ही बीमार रहा, खर्चा भी खूब लगाया, वैद्यों को बुलाए, रातों जगे सेवा करी और मर जाता है, दुख नहीं होता? 25 वर्ष के बेटे के मरने से दुख होता है और नहीं होता उसे, क्योंकि उसे सुख की आशा नहीं रहेगी, सुख की आशा रहती है, सुख भोगते हो तो दुख होता है। तो संसार के सुख को भोगने वाला, सुख की आशा रखने वाला और सुख की कामना रखने वाला दुखी होगा ही, और सुख तो होता है थोड़ा दुख, बहुत ही दुख दुखालय होगा, जो कि सुख की कामना है इच्छा है सुख की आशा है सुख का भोग है तो दुख होगा ही, नियम से सुख की आशा ही नहीं है, सुख की कामना भी नहीं है और सुख की अभोग भी नहीं है तो दुख नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहेगी, उसका असर होगा अनुकूलता का ज्ञान होगा, प्रतिकूलता का ज्ञान होगा, असर होगा व्यवहार होगा, पर दुख नहीं होगा। दुख तो मैंपन मेरापन में है, तो मैंपन मेरापन छूट जाएगा तो दुख नहीं होगा, और मैंपन मेरापन ये अपना बनाया हुआ है, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपना बनाया हुआ है, तो अपने बनाए हुए ऐसे दुख होता है, तो अपने कोई मैंपन मेरापन हटाना है, अपने जिम्मेदारी यही है कि हमने किया है मैंपन मेरापन, तो आप निर्मम हो निरंकार हो जाओ, शांत हो जाएगा सुख हो जाएगा। ये तो प्रत्यक्ष बात है, जितनी ममता अधिक होती है उतना ही ज्यादा क्या दुख होता है, अपनी ममता जितनी कम होती कम होता है। बहुत वर्षों से एक बेटा हुआ और वो मर जाए तो बड़ा भयंकर दुख होता है, 5-7-10 बालक हो गए एक मर गया तो क्या है, कोई दुख ज्यादा नहीं, जितना मेरापन अधिक होगा उतना ही दुख अधिक होगा, जितना मेरापन कम हो जाएगा उतना दुख कम हो जाएगा, ये तो कसौटी एकदम पता लगता है। तो इस वास्ते हम मेरापना है इसका त्याग करो, साधु विचार कर भले समझ लिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, देखा फिर बिगड़े ग्रंथ में तो ये बिगड़ने वाली है तो पहले ही अपना पन छोड़ दिया, मौज करो फिर मरो भले जीवो क्या घर पर आप रहेगा, तो मैं और मेरा पन है ना ये दुख नहीं है, अरे मैं पन मेरा पन मिटने से दुख नहीं होता, शांति रहती आनंद रहता है, अरे जीव का मौज से किसी आदमी के मन चाही बात नहीं होती तो दुख होता है, तो मन चाही बात से सुखी होता है, परंतु ये विचार नहीं करता है कि मन चाही चीज मिल गई और मन चाही बिगड़ गई, आप खुद रहे कि नहीं, मन चाही मिलने पर भी आप रहे और मन चाही दृश्य होगी तो भी आप रहे, बिना मन चाही बात होगी तो भी आप रहे और फिर मेरे मन चाही नहीं हुई तो भी आप रहे, तो आप तो वे के वे ही रहे, आने जाने वालों से सुखी दुखी होने वाला दुख कैसे मिटेगा, उसका दुख मिटेगा ही नहीं, आने जाने वाली बातों से दुख भोगने वाला दुख दुखी रहेगा ही, आने जाने तो मिटेगा नहीं, संयोग वियोग तो होता रहेगा, तो मिटे कैसे, कि वो ममता न अहंता न तो भी नहीं होगा, नहीं तो दुख कोई दूसरा दे देगा तो दुख दूसरा कोई देता ही नहीं, सुख से दुख से न को भी दाता, कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं, अरे दूसरा सुख दुख दे देता है तो दुख मिटना है ही नहीं, तो दूसरा तो संसार में रहेगा, अरे वो दुख दे देगा फिर दुख कैसे मिटेगा, दूसरे ने दुख दे दिया ऐसा भाव है वो दुख नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, दूसरे का भाव कैसे होगा, क्या एक ही होगा, दूसरा कोई रहेगा नहीं, तो ना कोई दूसरा व्यक्ति दुख देने वाला है, ना कोई घटना दुख देने वाली है, ना प्रकृति दुख देने वाली है, ना भगवान दुख देने वाले हैं। लोग भगवान ने दुख दे दिया, भगवान के खजाने में दुख है ही नहीं, भगवान के भक्तों के दुख नहीं, भगवान के दुख कहाँ है, तुम्हारे उधार ला कर दिया, घर में तो है नहीं दुख उनके, तो कहीं से उधार ला कर तुम्हारे दिया दुख, भगवान ने दुख दे दिया, कैसे दे दिया, भगवान पास दुख है ही नहीं, कैसे भगवान ने तो घटा है दुख का, वो कहाँ से देंगे, ऐसे कौन दुख देता है, दूसरा दुख देता है, दूसरा सुख देता है, ये ही बड़ी भारी गलती है। सुख से दुख से न को भी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा अहंकरो में वृथा भी मारा सकर्म सूत्र नहीं गो सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सो भ्राता। निजकृत कर्म से सुख दुख होता है, तो उसमें भी सुख दुख होता है आसक्ति ज्यादा होने से, आसक्ति कम होने से नहीं होता। आप जितने भाई बहन सत्संग करने वाले हैं, जब आप सत्संग करते हैं, ये भाई दुकान करने वाले सत्संग में रहते हैं, उस समय 150 रुपये खो जाए तो कितना असर पड़ता है, और दुकान में बैठे और रात दिन रुपये गिनते हो कितना फायदा है इतना, उसमें 150 घट जाए तो दुख होता है ज्यादा, उसमें ज्यादा चिंतन है उस वतंग में ज्यादा दुख होता है, और सत्संग में गए तो मिलेंगे मिलेंगे। तो ये सुख दुख मिटाने के लिए ही सत्संग है। सत्संग क्या करे, आनंद हो जाए, सुख दुख मिटने से आनंद हो जाता है, सुख तो दुख के जोड़ी वाला है, तो सुख तो दुख का कारण है, ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने दुखों के कारण है, भोगी तो दुखी होना ही पड़ेगा, सुख के भोगी दुख पाना पड़ेगा ही, नियम है, सुख का तो आप भोग करो दुख न पावे ऐसी बात हो ही नहीं, अगर दुख नहीं चाहते हो तो सुख मत भोग, संसार का जो सुख है वो मत में है, भगवान तो सबका यही संस्पर्श जाप होगा, जो संबंध से भोग होते हैं दुख योने वे दुखों के कारण है, जितना सुख भोगेगा उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा, अगर दुख नहीं चाहते हो तो सुख मत भोगो, जिस चीज से सुख नहीं देते उस सुख के नष्ट होने में कहां दुख होता है, तो सुख दुख का कारण कोई शरीर नहीं है, कोई कुटुंब नहीं है, कोई रुपया नहीं है, घर नहीं है, कारण तो ममता है, मेरापन है, वो छूट जाएगा, दुख छूट जाएगा। महाराज जनक को विदेह कहते हैं, वो देख रहते हुए विदेह हो गए, अब देखा दुख आएगा होगा, आपका धन चला गया, आपने त्याग दिया तो उसे बढ़ने में क्या फर्क पड़ेगा, सच्चे हृदय से जो साधु हो गया, अब घर वाले हैं कहीं मर गए और कहीं जन्म गए, कहीं दुख हो गया, कहीं सुख हो गया, कहीं धनी हो गए, निर्धन हो गए, तो साधु हो गया मतलब। एक कहानी सुनाई थी ना आपको, एक संत थे, सुनाई हुई अब नई बात कहां से ला, मैं नई बातें हैं भाई, तो संत थे वे घूमते थे, पहले अच्छे संत थे होते थे, बड़ा शासन होता था दुनिया पर, जिन जिन गांव में घरों में जाते सत्संग करते महाराज का शासन रहता था, कोई लड़ाई करता था, तुम ऐसे बोलते मैं महाराज को कह दूंगा, अरे भाई महाराज को मत कहना, महाराज दंड तो देते नहीं थे, मैं कह भाई लड़ाई क्यों करते हो, तो लोग डरते, महाराज को कह देगा महाराज मत कहना, ऐसे संत थे, तो कभी 5-7 दिन किसी गाँव में रहे, 5-7 किसी में घूमते थे, तो एक दिन एक घर में गांव में पहुंचे, रात्रि में चलते सुबह वहां पहुंच गए तो एक आनंद की लहर से बाबा जी आया, बाबा जी गई, बेटा गई बाबा जी, पोता गई बाबा जी, स्त्रियों गई बाबा जी, बूढ़ा गई बाबा जी, छोटा गई बाबा जी, एक समझ एक शब्द बाबा जी आए, लोग बड़ा आनंद से गया, लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे माई आई, वो माई बोले महाराज आप अमुक गांव जाया करते हो ना, हाँ भाई जाते हैं ना, वहाँ वो आपका भगत है ना, आपका भगत हाँ है ना, उनकी बेटी है ये मेरे से लड़ती बहुत है, वो आपकी भगत की बेटी है, ऐसा मानो बाबा जी की बेटी हो, ऐसा उलाना देती है, आपकी भक्त की बेटी है ये मेरे से लड़ाई करती है। महाराज ने कहा महाराज जब छोटी बच्ची को देखते थे, बड़ी हो गई, ब्याह दी गई, तो उसे बेटा लड़ती क्यों हो, मरा यू कहती वो तो रोने लग गई एकदम ही। तो कहते दूसरे जाओ, बच्ची को मैं पूछूंगा, दूसरे जाओ दूसरे जाओ। बेटा लड़ती क्यों है तू, सास तो आदर करने लायक होता है, बेटा लड़ाई नहीं करी। अब रोती कहती पिताजी क्या कहूँ मैं कोई काम करूँ जिनके पसंद आता ही नहीं, कभी ये खराब हो गया ये हो गया हो गया, ये तो लड़ती रहती। सासू तो गया बहू लड़ती है, बहू के सासू लड़ती है, लड़ाई दो कर दो पे लड़ाई होती ही नहीं, इकला लड़ाई इकला है कोई लड़ाई में कम से कम दो आदमी चाहिए, ज्यादा हजारों लाखों ये लड़ सकते हैं पर कम से कम दो तो चाहिए, बिना दो लड़ाई कैसे होगी। तो सासू तो गया बहू लड़ती है, बहू के सासू लड़ती है दोनों। तो महाराज क्या करें, तो बेटा तेरे हम जंतर कर दे, एक जंतर उस लड़ाई मिट जाएगी। हाँ महाराज बहुत अच्छा बात है। उस छोरे का देवर खड़ा था, उन्होंने कहा ला रहे छोरा एक कागज कलम लिया, ताबीज लिया, लाट दे दिया महाराज ने, लिख दिया ताबीज ले लेकर उसे ताजी में डाल दिया और कहा बेटा ये तू बांध लो अपने गले में बांध, लड़ाई मिट जाएगी। परंतु दो बात है, दो बात तुम याद कर लो। क्या महाराज, देखो एक तो कहे जैसे काम कर देना और एक सामने बोलना मत, बस ये दो बातें रखो, जो कहे वो काम चट कर देना और सामने मत बोलना। सास कहे चेसानी कहे कोई कहे काम वो कर देना और सामने मत बोलना, दो याद रखना। ये जंत्र है तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी, पर सामने बोल जाओगे तो भाई वो मन खराब हो जाएगा, फिर वो चलेगा नहीं। इस बार कभी सामने बोलना नहीं, मारा कितना पर कितना करना, 12 महीना तुम इसे प्रयोग रखो, तो सामने मत बोलो, क्या जैसे काम कर दो। एक सौ दिन बोल गई तो बस उस दिन से वो इतना दिन जो पाल के बोल गया ही उस दिन से शुरू होगा। ठीक है महाराज, तब महाराज दे दिया। अब वो सास कह जो काम कर दे, सामने बोले नहीं, सास बोली कि बाबा जी के जंत्र में बड़ी ताकत, एक दिन में हमारी घर की बिठा दी, कले ही बिठा दी, ऐसा संत है संतर बड़ा भाई जंत्र बढ़िया है। फिर चले गए बाबा जी, कोई महीनों के बाद फिर आए तो कैसे बेटा क्या ढंग है कि महाराज क्या क्यों, मैं तो एक दिन बोली शाम, तो बेटा जो भूल गई तो उस दिन के बाद गिना जाएगा, वो पहला नहीं गिना जाएगा, वो व्रत भंग हो गया। एक अर्श करी एक दाना भी खा लिया तो व्रत भंग हो गया, पेट थोड़े भरता है उसे, व्रत भंग हो जाता है। तो महाराज अब ठीक रहो, हाँ बेटा ठीक रहो, अब तुम ठीक रहो, अशुभ जाएगा ठीक हो जाएगा। ऐसे के 2-3 वर्षों में 12 महीना पूरे हुए। फिर गया महाराज, वो तो चंद्र के बाद वो एक दिन कहीं बोल गई सास की बिचारी नहीं, लड़की की तो बात है मैं बोल गई सामने, जब कभी से बोल जाए तो ठाबर ही थे अपने बालक ही है, लड़ाई वो मिट गई। तो फिर आए महाराज हमारे घर की तो कलह मिट गई, घर वाले सब राजी हुए, ये सास बहू लड़ती रहती थी, महाराज आपने कृपा कर दी सब ठीक हो गया। तो चलो तुम्हारे घर पर भिक्षा करेंगे आज, तो बड़ी खुशी होगी, बहुत बड़ी अच्छा है। आए महाराज बहुत छोरा छोरी इकट्ठे हुए, बहुत से भिक्षा करी, कहा अब देखो तुम घर घर के ही रहो, कोई बाहर का आदमी ना रहे, बिल्कुल निकाल दे सबको। तो घर गई, घर घर गए, अब जाओ वो ताबीज खोलो, ताबीज क्या तुम्हारे बता दें, तुम्हारे को सिखा दें, तुम्हारे कड़े मिट जाए और भी मिटा दो भाई तो तुम्हारे को सिखा दें। अब जाओ सब तो देव लारे छोरा ला तभी लाया, तभी खोला, खोल के वो लीर निकाली, उस लीर में लिखा है सास बहू राजी तो साधु को क्या, सास बहू नाराज तो साधु को क्या, ये जंत्र लिखा हुआ तुमने मत फोड़ो तो हमें क्या मतलब, नहीं लड़ो तो हमें क्या मतलब, सास बहू लड़े तो साधु को क्या, सास बहू नहीं लड़े तो साधु को क्या, इसमें शक्ति है तुम मानते, इसमें नहीं है शक्ति, तो दो बात में है, सामने बोले नहीं करना करे फिर लड़ाई क्यों करे, लड़ाई को साव थोड़ी है, कह जो कर दे और सामने बोले नहीं, ये तंत्र आप सब ले लो, सबके ताजी बनाता जी तभी सब बांध लो अपने मन में। क्या दो बात बड़े सामने नहीं बोलना और कैसे काम कर देना, तो कोई काम ऐसा ही कह दे तो हाथ जोड़ खड़े हो जाना, क्या बात है ऐसा करना ऐसा नहीं हो काम खराब हो जाएगा, नहीं नहीं कर दो अच्छा कर दे फिर काम खराब हो जाए तो वही टाइम। मैं कोई अंतरिया में छोड़ी हूँ मेरे को पता नहीं मैं कर दिया तो उसका आदर हो जाएगा, फिर कहते सो तो करे और सामने बोले नहीं लड़ाई करे नहीं, कभी गड़बड़ हो जाए भाई ये तो बहू का कड़ा करो ये बहुत बड़ी सुफात है बड़ी अच्छी है हर्षि जाऊंगी ये तीस बात है बस। तो आज ये यंत्र सब ले लो भाई भाई भाई भी ले लो पढ़ा कह जैसे कर दो सामने बोलो मैं बस सब कुछ यंत्र हो गया आज काम हो गया बड़ा। तो इस तरह से अपने ममता रहे आहन शक्ति रहे हुक्म पलाओ मेरा हुक्म रहना चाहिए मेरा काम करना चाहिए क्यों नहीं किया तुमने तब गुस्सा आता है अब करे ना करे मर्जी है सब ये मेरापन है ना ये मेरापन ये लोग होता है ममता है ना निर्ममो निरहंकार सर शांति मदी गच्छति निर्ममो निरहंकार जहां ममता अहंता नहीं है वहां कहां दुख होता है। कुछ भी हो जाए कितने हलचल हो जाए कितने मकान गिर जाए कितने रुपये चले जाए हमारा नहीं है हमारा नहीं हुआ गिर गया हमारा मन आर शुरू हो गया। अरे लड़के से पहचान भी नहीं थी उस लड़के से संबंध कर दिया कि हमें अपनी कन्या इस लड़के को देंगे ये देंगे ये जो संबंध कर दिया सगाई कर दी अब लड़के के दुख में दुखी सुख में सुखी जहां मेरा अपना क्रिया शुरू हो जाएगा शादी में कर लो गृहस्थ में कर लो भाई में कर लो बहन में कर लो जहां कहीं दुख करना हो संबंध जोड़ लो मर दुख हो जाएगा। अगर सुख नहीं दुख नहीं चाहते तो संबंध मत जोड़ो सेवा तो करो पर संबंध मत तोड़ो सेवा करो सुख पहुंचाओ आराम दो सेवा करो मेरा पना नहीं सुख की आशा मत रखो सुख की आशा में ही दुख है सुख की कामना में ही दुख है कामना ही नहीं सुख की इच्छा ही नहीं सुख की आशा भी नहीं सब घर में रहो घर वालों से सुख की आशा मत रखो सुख पहुंचाओ तो अच्छी बात नमस्कार अच्छी बात अपने क्या बात है सिद्धि सिद्धि और समभूत समत्व में योग उचित सिद्धि असिद्धि में सम रहे अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखे तो क्यों दुख पाओगे मौज है आनंद है सुंदर से। तो ये है एक विद्या है अपने पुस्तक लिखी है नहीं ग्रस्त में कैसे रहे ये विद्या है उसमें ग्रस्त में कैसे रहे बड़ी सुंदर विद्या है अपना हुक्म नहीं चला मानता मानता आग्रह नहीं रखे अभिमान न करे कह जैसे काम कर दे सब कुटुम्ब सुखी हो जाए। वह पुस्तक बहुत छपी थोड़े दिन में बहुत छपी लोगों ने बड़ी पसंद करी ऐसी पुस्तक है तो वो पुस्तक को पास में और उसको देखते रहो वो कह जैसे करते रहो जैसे अधिकार वैसा आप जीवन बनाओ तो जीवन सुखी हो जाएगा ये बात है ऐसा तो सुख दुख सब मिट जाए सम दुख सुख है स्वस्थ है समलो शास प्रकार जना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य दंडात्म संस्तुति माना अपमान योग तुल्य मित्री सर्वरम परित्याग गुणातीत है सब गुणातीत हो जाएगा जो मद भक्त है सभी भगवान का भक्त हो जाएगा भक्त हो जाओ योगी हो जाओ मुक्त हो जाओ मौत हो जाएगी। ये सत्संग में ये ही विद्या सिखाई जाती इस विद्या को अपने धारण कर लो दुख बढ़ जाएगा संसार का रुपये से दुख में बैम है लोगों को रुपये से दुख मिट जाता है रुपये से दुख नहीं मिटता है सुविधा हो जाए रुपये हो तो चीज लेने में सुविधा हो सकती है पर दुख कैसे मिट जाएगा दुख तो बढ़ेगा जितना पानी अधिक होगा उतना कादा अधिक होगा अधिक ही होगा कादा तो इसे दुख ज्यादा ही होगा दुख कब मिटेगा मैं मेरा का त्याग कर लिया सबकी सेवा करो उत्साह से तो सुख चाहो मतलब सेवा करो फिर देखो आनंद होता है कैसी बढ़िया चीज है अपने हो सके जैसा कम से कम पूरा मत करो किसी का भी बुरा मत करो मन से भी तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख तुलसी पातक जरत है देख तो सुखे मुख तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी को दुख मत सुख पहुंचाओ सुख नहीं पहुंचाओ तो कम से कम दुख हो जाएंगे सुख पहुंचाने में परिश्रम करना पड़े, खर्चा भी करना पड़े, और दुख न देने में क्या करना पड़े, ना खर्चा करना पड़े ना परिश्रम करना पड़े, दुख मिल जाएगा। इस बात से किसी को दुख नहीं देना, आपने सबको आराम देना है, सुख देना है, सेवा करना है। सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, जैसे नदी नाव नाव चलती है नदी में, तो इधर से आगे बैठ गए उस पार में फिर चल दिए, इधर से कोई किधर से कोई किधर से आया, एक नौका में बैठ गए और उतरते ही कोई किधर गया कोई किधर गया, इसी तरह से ये आप बैठ गए नौका में, फिर कोई किधर गया कोई किधर गया, कोई कभी मरा कोई कभी मरा, कोई जन्म गया कोई आ गया, रेलगाड़ी में बैठे हैं, कई उतरते हैं कई चढ़ते हैं कई उतरते हैं चढ़ते हैं, अपना हो जाता हमारा कहाँ गया हमारा कहाँ गया, तो दुख तो मेरापन में है, मेरापन हम करेगी नहीं, क्योंकि मेरापन चलता तो है नहीं, टिकता है नहीं मेरापन, तो मेरापन करना क्या है, दुख की तैयारी करनी है, दुख भोगने की तैयारी है, ये दुख भोगने का उपाय है, मेरापन करो भोज करो फिर दुख होता रहेगा, या मेरापन मत करो, किसी ब्राह्मण के साथ करो, किसी साधु के साथ करो, स्त्री के साथ करो, पुरुष के साथ करो, जहां मेरापन करो दुख शुरू हो जाएगा। तो मेरापन करने के दो बात है, मेरापन में दो चीज होती है, जैसे मेरी माँ है और माँ कहते मेरा बेटा है, तो मेरापन है तो इस मेरेपन में आधा दुख देने वाला आधा दुख देता है, मेरी माँ है तो मेरे उचित है कि माँ का भी प्रसन्नता लो, माँ की सेवा करो, जैसे माँ प्रसन्न हो वैसी सेवा करो, पर माँ से चाहो मत कि माँ मेरा लाड ज्यादा रखे मेरे को दे दे, ऐसी तो सेवा करनी है, और बेटे भी की सेवा करो माँ, बेटा मेरे को कमा कर देगा सुरक्षा लेगा बहू आएगी मेरा काम करेगी, ये आशा मत रखो, सेवा करना, सेवा करने से दुख मिटता है, मोह मिटता है, ममता मिटती है, सेवा करने में इतनी ताकत है कि सेवा करने से दुख मिटता है मोह मिटता है ममता मिटती है, सेवा ही करते हो सेवा चाहो मत दुख नहीं हो कभी, चाहते हो तो दुख भोगना ही पड़ेगा, इस वास्ते एक बात है, एक तरफ से माँ की सेवा करो माँ से गुस्सा हो मत, माँ वृद्धा हो जाए कुछ देने लगेगी तो माँ आपकी मर्जी आ गई, जिस बेटी को दे दो मेरे भाई को दे दो मेरी बहन को दे दो, मेरे नहीं चाहिए माँ, मेरे तो माँ तुम सेवा दे लो, तुम्हारे जो चीज चाहिए तुम्हें जो काम करना चाहिए मैं करूँगा, सेवा सेवा मैं करूँगा, और माँ देना हो मेरे भाई है बहन है ब्राह्मण है किसी को दे दो आपकी मर्जी आ उसको दे दो तो दुख नहीं होगा, अपने सेवा करना, सेवा करने में से माँ है मेरी, लेने के लिए है ये नहीं, लेने के लिए कोई नहीं है किससे लेंगे, और लेना ही हो तो फिर भगवान से लेंगे, पर छोटे घर से क्या लेंगे, लेंगे तो बड़े घर से लेंगे, तो भगवान मेरे है मेरे लिए है, संसार मेरा नहीं मेरे लिए है नहीं, मेरे लिए मान लेते हैं गलती होती है, ना तो मेरा है ना मेरे लिए है, ये तो सेवा करने के लिए है। आप घर में श्री ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं, लड्डू गोपाल लाते हैं, भगवान की मूर्ति लाते हैं, तो सेवा करने के लिए लाते हैं, कहीं काम धंधा करने के लिए, गाय चरा लाओ भगवान जी ले आओ ठाकुर जी ठाकुर जी गाय दूध देंगे, अरे ठाकुर जी लाते हैं सेवा करने, इसमें घर में कोई आ जाए तो एक मूर्ति आएगी सेवा करो, व्याघ्र आ गया तो फिर एक आ गया सेवा करो उसकी, और सेवा करने के लिए संबंध है अपना, तो हमारे साधु मूर्ति कहते हैं महाराज के साथ कितनी मूर्ति है, मूर्ति है मूर्ति सेवा करो बस आशा मतलब कुछ मूर्ति कुछ निहाल करेगी कुछ काम करेगी सेवा करो, कितनी मूर्ति पधारे महाराज मूर्ति इतनी साथ है साथ, आप जानते हो नहीं हमारी रीति हमारे साधुओं की भाषा है, आपको क्या पता है परिश्रमा इतनी मूर्ति बता रही इतनी मूर्ति है, अरे साधु मूर्ति है बोला सेवा करो भोजन करा दो कपड़ा पहना दो पुस्तक दे दो किराया दे दो शर्ट दे दो साफ मत कुछ भी मूर्ति है मूर्ति क्या चाह है। परसों जनऊ है चार पांच दिन पहले 11 नाम आया 70 के ऊपर हो गया, अभी बहुत सज्जन बैठे हिस्से का थोड़ी जनऊ लेने में ग्यारह नाम आ जाएगा, 70 के ऊपर नाम होगा। अच्छा। अभी बहुत सज्जन अट बैठा है, जनऊ लेने को मन भी है थोड़ी इच्छक है, एक तो कैसा की एक जो ले लेवा तो मुझे सज आवा नहीं तो पाप लाग, दो तीन बातों की इच्छक है। अबे तेरे अगर जने हुआ कोई पाप है जने लीर पाप लगे नहीं तो बड़े शुद्ध है, पाप करते ही नहीं है, झूठ कबर रात दिन करते हैं फिर पाप लग जाए तो पाप बड़ा डर है जो। अरे पाप है तुम्हारा जो ऐसी बात पैदा होती है, ये पाप है भीतर, वो पाप बोलता है। देखो भाई जजाति संस्कार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन वर्ण है, उनके पुरुषों के लिए द्विजाति संस्कार है, लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियों के ब्याह होने द्विजाति संस्कार है, जिन्हें उधारी के साथ विवाह हो जाएगा तो उसकी भी शुद्ध हो गई। तो भाई मनुष्य ने लिखा है कि वो विवाह होना तो नियम संस्कार है, और जो शास्त्र में जाकर रहती है वो उसका गुरुकुल में निवास है, और जो भोजन बनाती है वो उनका आदमी अग्निहोत्र है, रोज अग्निहोत्र करते हैं ना जिन्हें वो अग्निहोत्र है। तो आप लोग कोई बात नहीं, आफत नहीं, आफत तो कोई नहीं है, आदि पुण्य के भाग्य आप आ जाओ, पति करेगा पुण्य तो उसको आधा पुण्य आपको मिल जाएगा, धर्म पत्नी करे धर्म पत्नी पाप करे उतर नहीं करेगा, छोटा होता है वो छोटे छोटे छोटे होता है मिठाई सब पहली मिलेगी, घाटा हो जाए तो भोगो मौत मौज में नाचेंगे इस बात से बड़ा होना है, वो बड़ा है बड़ा है बड़ा बड़ा तला जाए तेल में, इस बात से भाई बड़ा न बन करके जाने द्विजाति संस्कार हो जाए पवित्र हो जाओगे आप। देखो घर पर वेदी करने से बहुत खर्चा होता है, अरे अच्छे ब्राह्मण कम मिलते हैं, यहाँ अग्निहोत्री है महाराजा, हिन्दुस्तान में अग्निहोत्री कोई 5-7 होंगे, काशी में एक ही बताते हैं और वेद उसका और होंगे, बहुत कम ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं, जिन्हें वो लेना हो तो अच्छे गुरु बहुत कम मिलते हैं, तो मौका है बड़ा अच्छा, गंगा जी का किनारा है, शेठ भी महाराज उनका ये चलाया हुआ है, जिन्हें संध्या करो बल बल वैष्णदेव करो ये सब उनका चला हुआ है, तो चलता रहे सत्संग करो सत्शास्त्र पढ़ो तो ये सुविधा कर दी सुविधा से मिल जाए तो माता बहनों को चाहेगा अपने बच्चों दिनों में रहा कई कई कहती जन्म देना मर जाता है तो शेष जन का मरेगा नहीं बिल्कुल ही मरे बिना कोई नहीं मरेगा, जन्म जाने से मरता नहीं है, कई जन्म जाने से कई चलेगा तो पाप लग जाएगा क्योंकि संध्या नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, तो नहीं क्यों करेंगे पहले या तो नहीं करते, जो नहीं पियेंगे तो पाप लग जाएगा, पानी नहीं पियेंगे तो पाप लग जाएगा, भोजन नहीं करेंगे पाप लग जाएगा, डरो फिर पाप क्यों लग जाएगा, संध्या करो संध्या कर दी उसमें एक माला गायत्री की सुबह एक शाम दो भाई तीन बज गए तो बहुत अच्छा, एक एक माला फिर थोड़े से समय में हो जाता है, सुबह की संध्या तारों के सहित करो शाम को सूर्य सहित सूर्य रहते करो उत्तम होता है, और सूर्यास्त हो जाए तो मध्यमा हो जाए तारा हो जाए तो कनिष्ठ हो जाए, ऐसे सुबह सूर्य चंद्रमा में तारों के रहते उत्तम होती है, और तारा दुप्त हो जाए मध्यम हो जाती है सूर्य होते तो कनिष्ठ हो जाती है, ऐसे उत्तम संध्या करो। शेर जी कितना नियम रखते थे, सुबह सत्संग कराते 4 बजे उसमें भी सूर्योदय से पहले अपने संध्या करते सूर्योदय होने हो जाए, इस तरह से ब्राह्मणों पर असर पड़ा शेर जी की संध्या का, करपाती जी ने कहा देखो वेश उदय ऐसा करते तुम ब्राह्मणों को नहीं करते, तो अच्छा काम करने वाले का बड़ा भला होता है, उसका बड़ा सुंदर अच्छा असर पड़ता है, बिना उपकार किए उपकार होता है उसके द्वारा, यद्यति श्रेष्ठ तत्व देवे दरोजना, जो श्रेष्ठ आचरण करता है दूसरे ही वैसे आचरण करते हैं, तो ऐसे आप आदर्श आचरण आपका बनेगा, कितने निर्मल पवित्र आप हो जाओ, कैसी मौज की बात है। तो माताओं को चाहे कि बच्चों को बुला ले, बुला ही लिया है कोई वह तो एक दो दिन में आ जाए तो बुला लो, परसों बताते हैं तो दो दिन में आ ही जाएगा, तार देकर बुला लो, बालकों को लाओ, जिनके जिले नहीं है बड़ी बुढ़ी अवस्था होगी तो भी करो, 3 प्रायश्चित तो होता है, एक दो वर्ष इतने किए जाए, उन वर्षों से अधिक वर्ष हो जाए तो प्रायश्चित होता है। एक बाप के धंधे को नहीं और वो लड़ना चाहता है तो उसके प्रायश्चित होता है। एक विवाह पहले हो जाए, विवाह उसे पहले तो उनके प्रायश्चित होता है। तीन प्रायश्चित होते हैं, जप होता है, गऊ दान आदि होता है, वो महाराज कह जो कर देना। और जिनको ले लेना चाहिए संस्कार, जैसे अगड़ित चले परंपरा ये चलती रहे। शेर जी से गाने ये बात बताई थी बद्रीदास जी के, शेर जी के संवाद की बात। बद्रीदास ने कहा कि तू पीछे पड़ा है, जिन्हें बोलो संध्या करो, बल विश्वधर करो। भगवान कृष्ण खेलते बालकों से, कभी बालक को नहीं कहा तुम संध्या कर, तू गीता का पाठ कर, गीता याद कर, बल विश्वदेव कर। बोलो क्या बाकी रह गया, शाकम विजरू कृत पुण्य बन जा। महाराज ब्रह्म परमात्मा के साथ में खेलते थे, और वो क्या है तो हम भी तुम्हारे साथ है, हमारी क्या जरूरत है। संध्या करो जो पीछे पड़ा, भगवान ने तो कभी नहीं कहा, तू ऐसा करता है तो तू बात ठीक कहता है। ये काम चले तो चल पड़े कई वर्षों तक, तो कितनी विचित्र बात है, शेठ जी के रहते हुए इतने आदमी जितने वाले नहीं मिले जितने आज जितने वाले मिलते। 17 आदमी हो गए, 10-12 जितने जिसमें, तो उनका चलाया हुआ जो संत महापुरुष होता है, उनका जो संकल्प होता है, विचार होते हैं, उनकी शक्ति होती है, उनकी देह दृष्टि का अगर होगा तो उनसे बड़ा है। गीता प्रेम पुस्तक में ज्यादा शक्ति है, पहले कितने कागज छपते थे, आज कितने छपते हैं, बहुत कई गुना अधिक पुस्तक अधिक होती है, सत्संग अधिक होता है। सत्संग इतने इकट्ठे होते देगा शेठ जी, सत्संग देखा ही सत्संग देखो, इतने आदमी होते कहा होते थे, बढ़ दीजिए सत्संग करते थे। तो ये संत महात्माओं का एक विचार आरंभ करते हैं, वो दुनिया के हित के लिए करते हैं, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी परिषद माँ कस्ते दुख भाग हुए। तो वो शरीर जाने के बाद में मैंने संतों से बात सुनी है, उनके रहते हुए इतना नहीं होता, उनके जाने के बाद होता है। कृष्ण भगवान के धरा पर अवतार लेकर लीला करते हुए भगवान कृष्ण को जितने आदमी भगवान नहीं मानते थे, उनसे आज कृष्ण भगवान को भगवान मानने वाले बहुत अधिक है। वो सामने भगवान को मानते थे, तो उनके जाने के बाद में ज्यादा होता है। वो जब तक जीते रहते हैं तब तक वो एक जगह रहते हैं, और शरीर शांत होते ही वो फैलता है, सब जगह दुनिया में फैलता है उनका प्रभाव। तो कितना दे, सत्संग कितने लग गए, पुस्तकें कितनी छपने लग रही, प्रचार कितना हो गया उनके जाने के बाद, तो उनका जो विचार होता है उसमें यह शक्ति होती है, वो आरंभ कर देते ना। अरे बीज छोटा सा होता है, वृक्ष फैल कर बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा होता है। इस तरह से बीज बोया हुआ उनका, वो याद बगीचा है। कितने आदमी सत्संग करते हैं, शेर के सामने संग रहे कभी सही हो जाओ, थोड़े थोड़े से आदमी होते थे, जो देखा वो जानते हैं ना, मेरे को तो याद है। आप लोगों ने देखा बताओ, इतनी भीड़ होती थी शेर जी का, तो वो जो करते हैं उसमें बड़ी शक्ति रहती है, शक्ति। ऐसे ही आप काम करोगे उन्हें कहने के अनुसार, तो आपका जीवन बदलेगा, आपका आगे जीवन जन्म मन में विलक्षणता होगी, परलोक सुधरेगा, बहुत विस्तार होगा, उनका संकल्प है, उन्होंने कहा है। तो मौका है, समय चूंकि पूरी का पछता नहीं, जिन्हें वो ले लो तो ले लो परसों, और हो जाएगी बाद में क्या हुआ, वो तो हो गई, अब 12 महीने के बाद देखा जाए। ये तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका आया है। बहनों माताओं को चाहिए, अपने घर वालों को बुलावे, भाइयों को चाहिए, घर वालों को बुलावे, लड़कियों को बुलावे, छोरों को बुलावे। कई कहे महाराज जी का इतनी उम्र होगी, कई कहे इतनी उम्र होगी, इतना बरस नहीं ली, अरे शुद्ध तो हो जाओ, ज्यादा उम्र होगी ज्यादा तो शुद्ध हो जाओ, एक संस्कार हो जाए ना, एक संस्कार शुद्धि होती, शुद्धि दो तरह की होती है, एक मलापकर्षण, एक गुणाधान, दो तरह के संस्कार होते हैं। जैसे स्नान किया तो स्नान से मैल धुल जाता है, दूसरा संस्कार कपड़ा पहना, तो दो संस्कार होते हैं। और मलापकर्षण मल दूर होगा, तो जिन्हें लेने से पाप दूर होते हैं और नया पाप बनता नहीं, सुबह संध्या करते हैं उसका अर्थ रात्रि में कोई पाप बना हो तो दूर हो जाए और सायं संध्या दिन में कोई पाप हो तो सब को शुद्ध हो जाए तो पाप दूर हो जाता है, पाप कटता है। और जने को लेने मात्र से पाप कटता है, जने को लेने वाले उपवास करते हैं। उपवास में है पंच गव्य, गाय का पंच गव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध और दही, घी, ये पंच गव्य है। ये पंच गव्य प्राशन करते हैं, काल खिलाते हैं, उपवास करते हैं, जिससे वो शुद्ध हो जाए। शुद्ध होने के बाद जन्म, ये गुणाधान है, जने ले ली। अब जने ली वेदों का अधिकार हो गया, शास्त्रों का अधिकार हो गया, आप द्विज हो गए। जैसे सने नहीं ले तो शूद्रवत बहिष्कार, तीन दिन संध्या नहीं करते शुद्ध सर्वस्व द्विजकर्मणा, सबसे तिरस्कार किया जाए। इस वास्ते संध्या करो, इसे पवित्र हो जाओ आप। ये रुपया कितना ही हो जाओ पवित्र नहीं होंगे, धन कितना ही हो जाए राज मिल जाए पवित्र नहीं होंगे, और संध्या लेने से पवित्र हो जाओगे तो बड़ी अवस्था हो गई। तो कम से कम पीछे परंपरा तो चले, प्रायश्चित करो, नाम जप करो, गौ दान करो, संध्या गायत्री करो, जैसे शुद्ध हो जाओ, जप करा लो, प्रायश्चित करा लो, पवित्र हो जाओ। तो संस्कार से आदमी पवित्र होता है, निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है। विश्वास दे, बड़े उत्साह से करना, मौका है, समय है महाराज, ये मौका बार बार थोड़े मिलता है। यहाँ भी बेदी एक बार होती है, कोई कभी दो बार हो जाए पता नहीं, एक बार होती तो समय कभी से मिलता है, बारह महीने से मिलेगा। इस वास्ते बड़ा सुंदर अवसर है, अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे ब्राह्मण मिल जाए। साध तर्पण की बात भी सुनी है मैंने कि अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो उसे श्राद्ध कर दो, तिथि भले कोई हो कैसी भी हो, अच्छे ब्राह्मण कमती मिलते हैं। अच्छे ब्राह्मण मिल जाए तो तर्पण कर दो, तिथि वो आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई तिथि हो तर्पण करो। यहाँ नदी सु बहुत तो आशु शीतलाशु विशेषता, जिसमें बहुत जल हो ठंडी हो, अब गंगा जी के समान ठंडी नदी मिलेगी तो ऐसे ठंडे से तर्पण करना। पितृ भोजन तो करते हैं भाप निकल जाता है गर्मा गर्म, और जल पीते ठंडा ठंडा, तो यहाँ तर्पण से तृप्ति बहुत बहुत ही होगी। तो हरेक भाई बहन को चाहिए अपने बड़ों का तर्पण करें, पानी दे यहाँ पर। ये विवाह होता है पिंड पानी के लिए होता है, आज विवाह सुख भोग हो गए। ये जो अवसर करा देते हैं ना उनके द्वारा पिंडों को नहीं मिलते, जो कट जाए ना अंग कट जाए तो उसके अधिक पानी नहीं मिलता पितरों को, उनके अधिक पिंड नहीं मिलता, तो आप कर देते हो अंग भंग क्या, स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट हो जाए, पुरुष का पुरुष तो खास, वो अंग काट दिया। अब जयराम जी अंग भंग का पुण्य होता, अंग भंग का काटने में राजी होते हैं, राजी होते हैं। कलजुग में उल्टी बात है, उल्टी ऊंधे में राजी होते हैं। तो पिंड पानी देना हो तो इसमें पहले शुद्ध बनो, निर्मल बनो, अंग अंग कटाओ मत, ऑपरेशन मत करो, दस दस बदी मत करो, तो पिंड पानी मिलेगा उनको, वे दुराशीर देंगे पितरों को। जो जल नहीं मिलता है, पिंड नहीं मिलता है, वो दुराशीर देते हैं, तो वह आदेश होता है, घर में बहुत खराबी होगा, धन धान नष्ट होगा, ये फायदा नहीं होगा इससे। पितरों की प्रसन्नता से आशीर्वाद से सब काम ठीक होता है, माता पिता राजी होते हैं, ऐसे मर गए पितर भी राजी होते हैं, पिंड पानी मिलता है। अपने को अचानक चीज मिलती है, न जाए अब भी है किसी जन्म की पता नहीं है, तो ऐसे चीज मिलती है, तो पिंड फाण पड़ने के लिए भी जिन्हें आवश्यकता है संस्कार की, दूसरा संस्कार है। दो जन्म है, दो जन्म, एक तो माँ बाप से हुआ, अब गायत्री और गुरु से होता है, गुरु देने वाला गायत्री पिता है, गायत्री माता है, उसे दोबारा जन्म हुआ, इस द्विज कहलाते हैं, द्विज देव द्विज गुरु प्रागे पूजनम सोच मार जो द्विज आता है, ब्राह्मणों का पूजन द्विज है भी, दो बार पैदा उसका द्विज है, पक्ष बना हुई द्विज है, पक्षियों का एक तो अंडा पैदा होता है फिर अंडा फूट निकलता है, उसको द्विज कहते हैं। ये दांतों बना हुई द्विज है, एक दूजे दांत होते हैं, फिर दूजे दांत होते हैं, इस बार दांत बना हुई द्विज है, तो जिन्हे वो बना हुई द्विज है, दो जन्म द्विजन्म द्विजन्म, ये तो देश प्रसूत से सकार था द्विजन्म द्विजन्म, ब्राह्मण द्विजन्म, क्षत्रिय द्विजन्म, दो जन्म, एक माँ बाप से, एक कृष्ण गायत्री गुरु से, तो ये शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पापों से छूट जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हो जाओ, बढ़िया अवस्था होगी, कोई बात नहीं। तो अब करो तो अब भी प्रायश्चित करके देव ले लो तो परंपरा तो शुद्ध हो जाए, अगाड़ी के तो लोग करेंगे। विश्वास जरूर लेना चाहिए, बड़े उत्साह से। बहुत लोग हो गए, क्षत्र हो गए, गए साल 100 से अधिक हो गए थे, गए साल तो 100 से अधिक हो गए, 150 आदमी हो गए। कितनी बढ़िया बात है, जब मौका है, समय है, समय चूक फिर का पूछता नहीं, फिर पछताता उसे कहे वो का वर्षा तुम कृषि सूखा नहीं, खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो। तो समय है, अभी बड़ा सुंदर मौका आया है। यदिच्छयाचोपन युद्ध का भी बात भगवान कहेगी, यदिच्छयाचोपन स्वर्ग द्वार पर अपने आप आया हुआ युद्ध अर्जुन के लिए बड़ी बढ़िया है। तो युद्ध भी आपसे आ जाए बढ़िया होता, कितनी बढ़िया है। अरे आपसे आप आया, आपने कोई खर्च किया नहीं, कोई मेहनत की नहीं, कोई बुलाया नहीं, आपसे आप आया हुआ मौका। घर बैठे गंगा आएगी, घर बैठे गंगा आ जाए, बोलो कितनी बहुत की बात है। ऐसा सब आए मौका आ गया, चले हुआ तो ऐसा चूकना नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण।